أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا فلا يظلم ربك أحدا دا دي زنم تزهيد في الدنيا دي خدا دوما طريقة دا اغه دا چې دنیا حقیر او فانی چیز ده په دې باندې غرور نه دی کول پکار دا یو مثال سوره یونس سلیل شیات کې هم تیر شو پر پسې بیا تخفیف او خروی ذکر کوي یوم نسیر الجبال سره او دا اصل کې له تزهید کې دنیا بیا درېمه طریقه ده چې دنیا غرور او محبت سبب د عذاب د آخرت او د افسوس ګرځي دې ځنه دویمه طریقه ذکر کوي د تزهید او اضرب لهم بیان کا او بیان کا دیتا مثلا الحیات الدنیا مثال د ژوند دنیا کما ان پشانت د هغه وبو انزلناه من السماء چراوی ورو مونږ د پر طرفنا فاختلط به نبات الارض نو ګر روخیږي پاغه سرا شین کی د زمکی کډ وډ روخیږي ګن روخیږي ګر روخیږي نبات الارض شین کی او بوټی د زمکی پاس وبها هاشیما نشی بیا زره زره تذروه الریاح چی الو زی اغیلا هوا گانه مانا سو زمانه تیره شی اغی بیا زیر شی بیا دل دل شی حشیم شی حشیم با مانا دا محشوم محشوم مانا مکسور ٹوٹی ٹوٹی شی او بیا سیلی یو خوابل خوالو زی چی دا گسو بسر کی دی کنه تذروه الریاح دا مثالم دا دنیا دی چی حقیر دی و فانی دی لگوختی او بیا ختمی او کان الله على كل شيء مقتدر او دی الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والا ډیر قادر دی مقتدر مانه ډیر قدرت لرونکي المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا خایس دی د ژوند د دنیا خایس دی او مقصود پکې تاخير او تقلیل دا غیر دی اول باقیات الصالحات او باقی پاتې کیدونکې نیک عملونه خیر عند ربک ثوابا غردی استاد رب دربار کې په بدل کې او خیر عملا او غردی په امید کې باقیات الصالحات دې کې د سلف زموږ ګڼ تفاسیر حسن بصری لا اله الا الله الله اکبر الحمد لله سبحان الله هن الباقيات الصالحات دا کلمات د توحید دي کنه او دغه شان قتاده رحم الله او سعید ابن مصیب هم وي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وي په باقيات الصالحات کلمه توحید لا اله الا الله الله اکبر سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سعید ابن جبیر او غنو سلف بیا دا ویلو چی باقیات و صالحات انزو اڑا منزو ندی کنا عبدالرحمن ابن زید رحمه اللہ وی دا اعمال صالحہ دی نیک اعمال او بیا ابن جریر رحمه اللہ خپل تفسیر کے دا غورکڑیو حافظ ابن کثیر وی او قتادہ رحمه اللہ لن تعبیر کرو کل عمل ارید بهی رضا اللہ عز و جل ہر حق عمل چی پاغے کے مقصد دا اللہ رضائی بس ام دا غشان نشاپوری وی کل عمل ارید بهی وجہ اللہ هر هغه عمل چې پایې کې مقصد د الله مخ دې د الله رضا ده ناغت بیا باقی او صالح دې خدای هغه میوه او داغه ثمره باقی ده ځکه غید الباقیات او صالحات ویلې او مراد په هر نیک عمل دې چې د قران او سنت موافق دې او دې کنه دا غره دې او دې باقی زکه وي چې دا فنا کیږي نه د دې ثوابونو ته پراتري او کله چې انسان عقیده برابر ده داغه عمل د تاجر ملایوي او باقی پاتې کیدون کې نیک عملونه خیرون عند ربک ثوابا غردی ساد رب دربار کې په بدل کې و خیرون عملا او غردی په امید کې نو درېم طریقه د تزهید ذکر کړي چې د دنیا غرور او مینه سبب د عذاب د آخرت شي وره ا دې آیاتونو کې یولس احوال د قیامت ذکر کړي و یوم نسیر الجبال او په کوم ورځ چې روان به کومون دا غرونه بو بیزو بو بیزو معنا زری زری به کو او دا بس د دې مثال په دوري شي کنه لکه سوره طه کې یوسل پینځه کې وراشي او اسالونک عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا دا خلق تپوس کی استانه د غرونو بارکه تو تو آیا پودر کو گیرو زما دل پودر غری غریبه کی دړه به کی سوره واقع کې براشي پینځم شپږم آیات کې او بس دل جبال وبسن فکانت هبا ام منبسا دا غرونو بداز شي لکه دړه چې نزول شي وي غبار وي ښه معارف کې بم راشي نهم آیات کې وتكون الجبال كالعهن دا غرونو بلګه دو وړه پشان دي شي او رستو براشی و تکون الجبالو کالعین المنفوش وڑای دا اغا دیندت شی پا منفاش بانیوالی شی پا دیندت او داغی زری گرزی را گرزی دی فضا کے کنا دک کشانتی بشی داغا ختمی دلی نصیر الجبال روان بے کود مخد از مکن ابو سعود بے نقلعوها من اماکنها و نصیروها فی الجو علا حیاتها دا بمون دوی خروباسو و بیعوی پا فضا کم دغشان غر روان کو استاب خیال دای چې دا غر دی او حال دا چې هغه با ته لړی وریاست به وترل جبال تحسبها جامدتن وهي تمر مر صحاب تب ګمان کې چې کنه دا غرونه داسې دي چې دا جامد دی او حال دا چې لاکه وریاست په شان روان دي نو هي تمر مر صحاب دینه دا پته لګي چې دا غرونه به الله زری زری کوي ښا او ختموي به نو سیر الجبال او تر الارض بارزتن غرونه چې لر شو نو زمکه بالکل ډاګ راو ده ډاګ میدان د ښکارا ځکه دې کې چې کوم دریابونه دي نا خو بم ټول یو ځای کړی شي او دا غي نرستو په وورو لګي او بیا به ختم شي فنا بشي نو دا زمکه به یو لاس ده د قران نصوص دي ښه او رستو برام شي ویزل بحار سجرت تسجیر دې دوی چې یو بل سره یو ځای شي ډک شي ټول یو دریاب شي یو لاس یو بشي دا غن رستو په اورو لګي ټولې بوالو شي نو وچ بشي دا میدان بداسي چې یو داګ به بارز اتن او بل مقام کې براشي لا تر افيها عوجا ولا امتا نو پاره کې ته کټوالي ویني نه پورته والي یو اوار وي او حشرناهم او راجمو کوم دا خلق راجمو به قران کریم کې ډیر ځینو کې را دي حشر تذکرہ را دي حشر وی جمع کولو ده ته حشر یحشرونا سوره واقع 50 سات کې براشي قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم دي توارم بنی او رستنی ټول برا جمع کړی شي دارنګه هود کې تیر شي تاسو ته ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشهود مجموع طول خلق باغی در آیو دیشی کنه حشرناهم دی برا جمع بو فلم نو غادر منهم احدا نو پریب نگدو دین یو تن طول باغ میدان کی ولاری او اردو علی ربک صفا او پیش بکلشی تا پر رب پانی سفون سفون مانا در رب دربار کے پس سفون سفون ولاری او رست بمراشی ملائک بم پس سفون کی والملائک تو صفا صفا ملائکم سفونو کی دی انسانانم سفونو کی دی او بیا بوتو ویلی شیو قالو لهم لقد جئتمونا یقیناً تاسو راغلی مونتا کما خلقناکم لگا چی پیدا کریوی مونگا اول مر پاول ذل اول جسم دنیا تا تش تورخان ناغلی وی چنه دی پسر ٹوپے وانا دی پاکو سپلے وی نه دی پتن جاموا او نا سنت وی دک کشان بھئی خوا حدیث کم رازی تو باسون خفاتن غراتن غرلا تاسو قیامت کې راپور دشه پیبل به بربند به نه سنت به کما خلقناکم اول مره سوره نام کې تاسو تیر شی ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره سوره نام 94 نمبر آیات کې تاسو مونږ تراله اوازه لکه څنګه چې اول می پیدا کړی وې دنیا کې. نو بل زام تم بلکه ګمان کو تاسو الله نجعل لكم موعدا چې چرې با مقرر نکوم تاسو له سنېټا توق مقرر معنی دار ډیرو ګمانو د ناکار خلکو چې کوم دنیا کې وو او بدماشي کوله او ذال کتاب او کې به خودي شي عمل نامي الکتاب د الفلام د جنس دی مراد ته هر کتاب دی معنی دا هر یو تن کتاب به د اغلات کې کې خودي شي نیکانو لغیلات کې او ناکار خلکو له بغس لاس کې نو فطر المجرمین ویني با ته مجرمان مشفقین چې را کوون کې وي مما فيه داغسن چې پاږي کې ويقولون او ويبا يا ويلتنا اے افسوس دی مونگلا اے حلاکت دی مونگلا ما لحاظ الکتابی سو جداد دی کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا چنے دی پرو پریخی نڑوکی شیو نلوی الا احصاها مگر ذاکرہ گرکڑی دی اگا وڑا خبرت ام ندا پاتی گورا لوی ام ندا پاتی چی سوم کڑی و غار سفا کشتا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا اللہ لیکن کی مقرر کړو سورہ قاف کې وراش ولا ستلس کې اذ یتلقى المتلقیان عن اليمين وعن الشمال قعيد کله چې راغلی هغه دورا غستون کې یو خي طرف توبل غس طرف تناسته ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا انسان یو خبرم دخلی نه راوباسي مگر دا چې داغه د پاره نگهبان او سوګیدار دې تیار لیکلی کې ښه او بل ځکه انفطار کې براشي 113 111 112 کې چوئن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون او یقینا پتہ تاسو مقرر دی حفاظت کوونکی ستاسو د اعمال او مخاورز لیکونکی دی ویږي پاګه چې تاسو څه کوی ها رائټینګ دی لیکل لیکل دا نه چې صرف تر خولي لیکل تا عملوم لیکي کنه عمل څنګه لیکي نن خلکو یې سیډي رائټ کا کنه نو پای کې خو رائټ کول لاږي سي چاګه کوم حرکت کړی هغه ټول حرکت پکې مراشي کنه دا رائټینګ دی ښا دا لیکلی دی دا ساج سه حرکت دی دا ټول حرکت راځي کی دیږي الله سره داتو نظام نه چې هغه مخلوق سره نشته ښا چې ستا انسان دوره طریقې کولی شي چې هغه ستا د دوه ورځو سلور ورځو بلکې د یوې میاش بل نن سبا خدا سي یوزبې پکې راووتی او هارډیک سي پکې راووتی یوزبې والا چې هغه 400 500 جی بی کنه پای کې پوره د یو کال د دوه کالو ریکارډ راځي ښا چې دوه کال یو سره یې د مخه ته ګرځي راګرځي نه غار ته الله سره دینه اوچت تنظیم دی ښا او هغه مقرر دی په دی باندې ته چې کوم حرکت کوي غیلي کی سیوا د دینه چې د انسان د ازو الله داسې پیدا کړل دی په دې سوب نه خبرېږي نه د دنیا کې مرې دا حال هغه شي او نه غیر علی دیو جن ډیره خبره دا چې هغه الله ته پته راغله دا غ علم دی ښا حاوی دی پاو څر د پړه کې دا سوچ راغله د کوجر چې خطرات القلب معاف دي اغلی کلو کې نه دی راغلی غره ولی ستاسو د حال نه ملائک نشي خبرې دي چې څه سوچ راغی تر سوچ ته عملي کړی نه او دې ته وي خطرات او حدیث کې راځي نبی له سلام وي ان تغفر اللهم تغفر جم او اي عبد لك لا علم يا الله کا گناهونه را ته معاف کړه ټول را ته معاف کړه تا کوم بنده بد آتی شي دا پړه کې غلطي وسوسه نه راغله وسوسه پر راځي او قران کریم هم ویلو چې ستارب سیوا د لمم نه د نور سزا ورکی لمم هغه معاف دی الا لمم کنه لمم هغه ته وي ما لمم بالقلب ډو کې ورتی شي په خیال او سوچ کنه هغه الله ته پته ده ان اوس چې هم تکه کوم حرکت ته پتی اره کې نکړل او پرانا کې نکړل دي که خبرې و سره شتاو که نشتا دا ټول لاغلې دي په کې ها هغه یې لیکي ولا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ نپریدی سوالا معاملہ وڑو کسی دو ولا کبیرتن و سنللویا معاملہ انویشے اللہ احصا مگر دا چرا گیر کری دیا گا دی بخپلوی دی دی که خوار سشتا ما چه سکری دیا غیر آغستی دی او وجدو ما عملو حاضرا او با ممی آغا عملو نخپل حاضر دا ما مزدری کا دی چه سا عمل کرلی آغا ٹھول با حاضری مخیطبی اولا یظلم ربک احدا او ظلم نکی سارب پہچا الله پچا ظلم نه گئی سور جرمه چکړه دی هغه مر سزا ور گئی او دا کی دي شي چې دو نیکی لګه کړی دا الله د خپل فضل نه ثوابونه ډیر ور کی لیکن دا نه کوي چې ګناه کړی دی او دا غي نه زیاتی سزا در کی نه ولا یظلم ربک احد ظلم نه کوي ستاره په هیڅ چا باندې نبه محسر صورت شروع شو اس قلنا للملائک الکسم چې تاسو خلاصه کی ویلو کله مشرکان ناکار خلق دلیل نیسی په شیطانی خوبونو چې پلان کې سه په خوب کې راغې ما ته وی زمان نظر دې قضا کړې نه دې ور کړې او کډر باندې اړو ما خرابوم دې او زم ما قبر لرا شکني پلانې حاجت به تر سره نشي او در ګمبد را باندې جو کا دا چلو کا غچلو کا شال لوړه غلاف لوړه جندر لوړه عقل وی منخ ته بند کړو غوا په وچ کړو میخه می په وچ کړو ندی نه اولیاء او تصرف ثابت دي چې هو واغدار دي کنه وګوره سر باباوی په جمعات کې برنو سوزولي جمعه چې بر راولو وی د غیر اجازه نه بغیر نو ویزل او حاصل بر دی دای دې نه دي شو وی جواب ورکي چې ابلیس تاسو زور دشمن دی نو هغه په داسې خوبونو تاسو ایمان بربالي پرونی به مرز نه پاتې کولې دومره خوب به در وستو چې بیا په ځان باندې نه پېدې موږ بدن لاړو د ایمان نه شي پاتې کولې دا خو کوشش دار چې دا خراب دي کنه وایز قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او کله چې ویل موږ ملائکه ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه ټولو الا ابلیس سوا د ابلیس لئن کان من الجن او دې د پیریانو نه ففسق عن امر ربه نو وته د حکم در رب خپلنا ابلیس تو وګوره ډېر متکبر چې هغه الله ته دلیل پیش کاو خان چې زه غوړم ددنه نو په کار دي چې دې ما ته سجده وکړي ته څنګه ما ته حکم کوي چې ته وته سجده وکړه ادم مخ کې سره ولګوا چې دې مشرکان به وي دا غریبانان د ځان نه خوانه او شړ کنه تخپل خوانه او شړ نو موږ سره بیا ملګری شو نو الله جل شانو دې خبرونه منې ګوره دا خو ظالمان دي ناکاره خلق دې ګوره نیک خلق اغیزان سر رانیز دیکا اصحاب کاف و آقیم ذکر کرده ہو گورا دا اللہ دا دین دا پارا اغی ملنگی اختیار کرده وا نچکل دا اللہ دا دین دا پارا ملنگی اختیار کرده نا اللہ اوچت مقام ورکن واسبر نفس کمال لذین ادرون ربهم بالغداد او بیئی دا کم کسان چی دا ہوئی چی دی دا زان دا خوانا لرکا من خوال رازو کنه و غریب پی بد لگی نو دا اغی د تزهید د دنیا طریقې ذکر شي دا مال ته وجره دولت ته وجره دا مشروع کیږي کنه نو موږ څنګه طریقې ذکر کړې نو اوس خبره دې ده تر اوره سیدا چې دا ظالم چې دې کلا په مال دولت دنیا باندې غرور کوي د مثال د ابلیس ته کنه وګوره ابلیس هم تکبر کړو کنه لوی کړي وا نو دین سانم لوی وکړه کله چې د باندې غریب پت لګي او غریب بدی شي ښا کان من الجن دین دا پته لګي دا چی ابلیس د جناتونو ته پیریان او حسن بصری وی ما کان ابلیس من الملائکه طرفه عین د سترګې د رب په اندازه کې وی ابلیس د ملائکو نه نونو او انها الاصل الجن کما ان ادم اصل البشر او دا ابلیس د ټولو پیریانو اصل دی لکه څنګه چې ادم علی السلام د بشر اصل دی ابن کثیر نقل کړیو دې مقام کې کله جنات او بل جان ډیر مخکې الله پیدا کړو او داغه په ذریت کې څه نو ادا سده چې هغه ابلیس نو ادا او ملائکه دا غیر نه څه ډیر فرق دی ولې د ملائکه نسل نشته او قران کریم د ځنه نسل ذکر کوي یا فتتخذونه و ذریته و اولیاء آیا نو نسه تاسو دا شیطان او اولاد د دوستان من دونی سما سوا زمانہ پته ولګي دا اولاد نشته کنه او دا ملائکه اولاد نشته خدا غو فرق نه پمین د ابلیس او د ملائکه کې چې ابلیس د پیریانو نه دی او د پیریانو هم نسل شته او د ابلیس هم نسل شته خو بیا دا کسی فریق ده چې او سړی لګیا وي علامه قشیری وی دی کې بحثونه مه کوئ چېره دا ښځه څوک وه یا بعضې مفسرین پکې د ځانه تکلف کوي ښځه او شاذنو مې او پلانکي او ډینګي او څوک وی نه دی پخپله او مذکر دی مؤنث دی که نه یو غاړه ته سره د مذکر اله دی یو پتون کې بلکې د مؤنث دا کسی دی کوم ځای راغلی وي قرآن کې سنت کې خو یو له ځانه سمې سم کو بل له ځانه سمې سم کو قران کریم وی ذریت اشتا قانون نه کوي چې په کومه طریقه دې ذریت اشتا الله ویلی دی صدق الله افتتخذونه ذریته اولیاء آیا نو تیسه تاسو دې او ذریته اولاد د اولیاء دوستان من دونی سوا زمانہ اغیت ارباب وای اغیت اختیار من وای اغیت حاجت روا وای اغیت مددگار وای او هم لکم عدو او حال دا چې دی خو تاسو دشمنان دي بیس للظالمین بدلا بد دے دا ابلیس دے ظالمان اللہ پا بدل دا اللہ تعالیٰ کی اللہ پری خودو ابلیس واغست دا اللہ قانون دا اللہ احکام اگر پزے پری خودو ابلیس پا لمس روان شو دا غب وسوسہ پس روان شو بیس للظالمین بدلا بد دے دا ابلیس ظالمان اللہ پا بدل دا اللہ کی ما اشهدتم خلق السماوات والارض نو حاضر کړی ما دی پیدائش د اسمانونو د زمکه تا ولا خلق انفسهم اون پیدائش د هم جنس د دی تا وما كنتم متخذ المضلين عضدا اون ځنیون کې گمراه کوونکو خلق ول امدادیان معنا دا خلق دا جنن وی نمنو دا غریبان د خوانه لری کاله غبستا خواله راشو ستا مسلې ته پوره غوګ نه کړی متوجی نه دی نو الله وی دی اسمان ازمکه پیدا کړی دی حاضر یا دی چې الله پیدا کول دی حاضر داخل خان اوس وی الله وی نه اسمانونو ازمکه ته حاضر کړی دا غی پیدایش ته نو خپل ځانونو پیدایش ته او بل گمراه دا ځان سره مټ نه نيزه معدود اصل کې مټ ته وي نه کپلان کې مټ کومه نه انده دی وګا نه تعبیر کې پیمداد کې عربی کې دی ته عدد وي دا عدد درې ځنا شروع شو ته دې پورې له دا ټول خویت دې کنه دې پورې دا دای بیت پرخ دې ځنا چې شروع دې تر دې دې ټول ته ایت وي ښا دا عدد دې دا ساعد دې او دا مرفق دا بیا ځان له تلې کنه ځان له اجزا دی پاره دی دی گوتی تا زان لاؤ دی گوتی تا زان لاؤ خینصر و بینصر و ابحام و بل او دامیان که کف دی شاید زوحر و کف دی بیا پا دی که بندون دی داغی نمونه دی کنو دا لاست پا دی که پرزی خود دی دا مون ملت وایو نمون خوفتو که محل که پلان کیو سر مطو که نمون جو کسو مانا امداد و سر و کنو ندی مقام کم دا عدود مانا سو امدادیان ناصر نیم زنیون که دا گمراه و امدادیان چه دی ما سر گن امداد کرده دی اصا پا کدیم جو کردی پا دی اسم که آسمان کیا دی مخلوق کی کائنات کی تخویف ذکر گئی و یوم یقولو فکمر سیوبو یلا نادو شرکائی زید چغک ازم آغا شرکانو تا اللذین زامتم آغا کسان که تاسو دعوه کولا جدا شرک دی اللہ سخا دنیا کم دعوه کولے نفدعو هم دی بوتا چغوئی فلم یستجیبو لهم ناغی بحث جواب ورنکی دیلا نپا ہاو نپا نا دی بوتا چغوئی دعو هم دی بوتا آوازو کی دی بیرا بلی فلم يستجيبوا لهم اي بحث تم جواب نقلش دي توجالنا بينهم موبقا او بغرزهم پمن زدي کی زید حلاکت غیبا خوا پادشو دي دي خوا ولي دا کوم چې دي الله سره شریک کړو غن کان خلقو کنا نا خاص جر دی ورټنه دا چې ولقد ورا المجرمون النار دا مخکې سره متعلق تخفیف سره او بو ویني دا مجرمان خلقو ور پس ونون یقین بو کی انهم مواقع واش بشک دی پریوتن کی دی پاگه کی د ځوان د باب نرستو چې ان او ان راشی په معنا د یقینی او لم یجدوا عنها مصرفا او بو نمو می دا غینا زیدا وړې دو بیا و تفصیل نشي نبل زیبو چې ته پنای حاصله کیغه نو سی ولقد صرفنا ولقد صرفنا فی هذا القران للناس من كل مثل زجر ریخا او یقینا بیان کړی دی مون قسم قسم په دې قران کریم کې د خلقو د پاره د هر قسم بیانونه تصریف وی اړول او راړول ته قسم قسم بیانونه تا صرفنا قسم قسم بیان کړی دی مون په هاذا القران په دې قران کریم کې من کل مثل د هر قسم مثال او بیان نه هر بیان پکښتا هو کان الانسان اکثر شیء جدلا او دې انسان زیات دار څنګه په جګړه کولو کې او دا بیا عام دی د انسان خمیر کې دا غلی شوی ده چې دی په خبره کې جرح کوي ښه کار انسان اکثره شی نه کوي کافر خو خود دی هغه د توحید خلاف دی موحد سره جګړه کوي نبی سره جګړه کوي د الله کتاب سره په جګړه دی دین سره په جګړه دی خو عام انسان چې دی کوم د جګړې ماده ډیره ده عام حدیث راځي بخاری کې تعالی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د شپې راغی منکره زو فاطمه رضی الله عنها دواړه او دوی مونږ ته چې موږ نه کوي الله تصلي ان او د پراته بما تريد الله رسول ان ان فسنا بي يد الله فيزا شاء يبعثنا باثنا زمون نفسونه د الله اختیار کی دي کاغو غواړي چې موږ را پاتې نه را پابم سي موږ خپل اختیار نشته په نبی رسول سلام روان شو چې کله ما دا وې او دې فرمایل مالې څه جواب را نه کو خو ما دا غته خلی مبارک نور دل چې فرمایل چې وکانا الانسان اکثر شيء جدلا کار انسانو راغام حمل کوګنه دا عموم باندې حمل له دا حقیقت ته چې انسان په خمیر کې دی ښا کار انسانو اکثر په معمولی معمولی خبره باندې جګړه کوي رانیږي با ډیر کم کسان په کې داسي چې هغه د جدال نه بچي وکان الانسان اکثر شین جدل او بیا خود کافر مقام کې ذکر کړي نو مطلب دا چې دا کافر بیا هم لګي په توحید کې جګړه کوي د موحد سره جګړه کوي سره د دې چې بیان وته شویرې دلایل ذکر شوی دي نو وما من الناس بل زجر دی نه دې منه کړي له خلق لا یؤمنو د ایمان راولونا اذ جاءهم الهدى کل چراغ دی ته هدایت ويستغفروا ربهم او نه دې منه کړي له خلق له بخن طلب کولو د دې رب خپلنا قام دا اندلان دی ګورې ځکه نو نه راځي ګورې دلې دې یستغفروا د یؤمنو معنی عطف دی نو معنا بدا څه کې چې وما من الناس ایؤمنو اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم او نه دې منه کړې خلکو له ایمان راوړو نه کله چې دې ته هدایت راغې او نه دې منه کړې دې له بخنې طلب کولو دره خپل نه کله چې هدایت راغې الا ان مگر دې هم الا ان تاتي او سنت الاولين مگر انتظار کولو د دې خبرې چې راشي دې تا طریقه د مخکنو مانه دنیا د عذاب په تمه دي چې تر څو عذاب نه راغلي موږ یې نه مونږ او یا دی همولو عذاب و قبلا یا عرب و شدید عذاب مخامخو دیو تروان نکنه اخیرت تروان نده ار قدم چه دی اخلی کنه اخیرت تالی تکرن چه تیری کنه اخیرت تا نزدیکی گی خواه نوی مخامخ کم عذاب شده داغی پتمن دا دنیا دا عذاب پتمن دیش ایمان تا نرازی او استغفار دا اللہ نا دا خپل گناه مغفرت نطلب گی بخن نطلب گی اکنه دا قیامت دا عذاب پتمن دی او یا دی همولو عذاب و قبلا نبی عز وجل دی وما نرسل المرسلین دې دې کې حکمت هم ذکر کړي درا لګلو د انبیا او رسولان او نلی وګا انبیا الا مبشرین و منذرین مگر بیان دې یری کون کې او زیر ور کون کې او یجادل الذین کفروا بالباطل او جګړه کوي دا کافر خلق بالباطل په غلطو شبهه باندې غلطی شبهه پیش کوي ها بالباطل بالشبه الباطل شبهات باطل پیش کوي لیدحزو به الحق دې د پاره چون وړي په دې حق دې چې باطل خبرې کوي کنه غلط دلایل پیش کوي د شرک لپاره او د بدعت لپاره نو مقصد یې څه دی دحز حق حق نړون لیدحزو به الحق دې د پاره چون وړي په دې غلط او شبو باندې په دې باطل او شبو باندې حق او اتخذو آیاتي و ما انذرو حزوا او نیولې دې آیاتونه زما هغه چې دې له پیره ورکړې شوه د ټوکی دې ټوکی کوي آیاتونو پورې د ټوخي دي دا رنګ کم چې د بیان کیږي پاغه پورې د ټوخه دي نو بیا زجر دي زواجر دي چې و من ظلم نو سو او سوق دی لوی ظالم ممن داغه چانا ذکر به آیات ربه چې یاد کړی شي د آیاتونو د رب ددو فاعرض عنها نو مخوال دي داغینا و نسی ما قدمت یدا ایر کی هغه عملونه چې مخې لګلې دي لاسونو ددو الله وی لوی ظالم دي کنه آیات اوری دا اللہ دا کتاب بیادی مخلی او کم بد عملی چی مخلی کلی دیر دی انا جعلنا علا قلوبهم اکنتا یقینا منگا پیدا کری دی منگا گر زولی دی پسلونو دا دی اکنتا ایفقهو فردی منکون کی دا پوی دا قرآن نا و فی آذانهم وقرا او دا دی پا غوگونو کی بوش دی دا شرک دا خبرو دا غلط خبرو بنگار دی پاکی خواهد دې وجنه د قران بیان په دنه لګی کنه چې مېن کې معنی موجود دی یو دا چې پړې پردرا غلې ده غفلت او بل دا چې زړه وق کې درنواله ده خزرې خبره وته یاديږي دا سوچ نه کوي چې دا خو کیسه ده چا ویلې دا خو خوب دی دا خو واقعیا ده دا خو بلان کې گفت دی خو د الله وینا ده دې وجنه خراب شي او فی اذانهم وقرا وګونو کې بوش دی درنواله ده شک ده خبرو او ان تدعوهم الی الهدى او کثرا بلی دا خلق برابر لارتا فلن یهتدو اذن ابدا لار بو نمومی دغا وقت که چره دغا وقت که کم وقتی کلی چی پزلو بانی پرده دا او پا غوگونو که بوش دیر شرک دا خبرونو بیا نپوی گی کنه خوچه داتی لرشی پرده لرشی او دیگه والی در غوگ ندرنوالی لرشی نبیا لی پا خبر بوش دکوی فلن یهتدو اذن و ربو کل غبور و ذر رحمه او ربستا خاون د بخنه او خاوند رحمت دې ډېر بخنه کوونکې او رحمت والا دې غفور ډېر بخنه کوونکې د مبالغې څخه ده ذو الرحمه خاوند مهرباني دې او لو يعاقبهم بما كذبوا کراولي بي داخلك په سبب د هغه بد عملونو شدي کړی دي لا جل له ولا عذاب نو خامخا په تلوار بور کې دي دا عذاب دې چې سکی الله وي که باغی دنیا کې رانی ووم کنه نو بیا به دنیا کې عذاب راشي لیکن الله دې لپاره یو وخت مقرر کړی دی یو نیټه مقرره ده لاغین نه وړینو لو یو اخزهم بورو دې ته انتقال در رحمتنا عذاب تا شرحیم ذاتم دې خو مؤمن لګنا ایمان والا لا مغفرتم کوي خو چې کوم بدماش دې نه الله وی لو یو اخزهم کرانی ولې دې په سبب د بدو عملونو دنیا کې په تلوار عذاب ورکړو خودی لعذاب ولې ورنکه دنیا کې بل اللهم بلکې دې لپاره او زید وعدې دې یا وخت وعدې لن تجدو من دونه ما الا چې چربون مم لن یجدو چې چربون مم دې من دونه به داغینا ما الان زید تیخته هغه زید برازی او پاګې کې بدید الله دربار کې مخامخ کیږي هم ما ال وی جای پناه ته پناه ځای و تلک القرى تفید دنیاوی اشاره ماحود ذهنی ده او دغه کلی د کافرو چغی بدماشه کولی او د انبیاءو خلاف کو اهلکناهم هلاک کړی دي مونږ لما ظلمو کله چې ظلم یې وکړو وجعلنا لمهلكهم موعدا او مقرر کړی او مونږ د دې د علاقت لپاره وخت مقرر نو د دې لپاره مقرر وخت دی کنه دې لپاره بل لهم موعد بلکې دې لپاره وخت مقرر دی او دغه کافرو د لپاره چې کوم مخ تیر شوی دی او غی ظلم کو نو وخت مقرر او پاګی په عذاب راغلی به دې به مرشید دي کې یو قسم تسلیم دی دا خلق له تخفیف هم دی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دا عملګرو ته تسلی ده چې خپکهګه ما اضافه پیرازی پاتې کیږي نه خو الله توخ مهلت ورکړي به ودی شيخه بیا وته ګوره واغرب لهم مثل الحیات الدنیا او بیان کدی د مثال د ژوند دنیا کما ان پشانتا داغو بو انزلناه من السماء چراوی ورو مون د پرې طرف نه فاختلط به نبات الارض نو ګرو بیجی پاغی شین کی دزمگه پاس وها حشیما نو شی سبالا زره زره تدروه الریاح چلو زی اغیل هواگانی وکان الله علا کل شیء مقتدرا او دی اللہ تعالی پا هر چیزبان کامل قدرت والا المال والبنونا مال و زامن زینت الحیات الدنیا دا ډول دی د ژوند دنیا والباقیات الصالحات او باقی پاتې کیدونکي نیک عملونه خیر عند ربک ثوابا غردی ستاد رب په دربار کې په بدله کې او خیر عمل او غردی په امید کې په یوم نسیر الجبال او په کوم ورځ چې روان به کوم دا غرونه وتر الارض بارزه او ویني به د ازمکا ښکار داغا وحشرناهم او راجم به کوم دا خلق فلم نغادر منهم احدا نپری بنګدو د دین یوتن وعرضوا على ربك صفا او پیش بکړی شي تا پرب صفونه صفونه ویلی بشي وتلقد جئتمونا یقینا تاسو راغلی یې مونږ ته کما خلقناکم اول مره لکه چې پیدا کړی وې مونږ اول ځل بل زعمتم بلکې ګمان کوو تاسو الن نجعل لكم موعدا چې چرې به مقرر نو مونږ تاسو لا څه وخت مقرر سنېټه ووزیال کتابو کې بخودی شي عملنامې فطر المجرمین نو ویني به مجرمان مشفقین مما فيه چیرې کوون کې به داغه سنه چې پاغې کې ويقولون او ویبا یا ویلتنا هلاکت مون مال حاصل کتاب سو جداد دی کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة چنه دې پرې هو وړکی شی او نلوي شی الا احصا مگر دا چې راګر کړي دیاغه ووجدوا ما عملوا حاضرا او بمم یغاملون خپل حاضر ولا يظلم ربك احدا او ظلم نکي رمستا په اچھا باندې و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم او کله چې حکم کوم کله چې وي مون ملائکه ته سجده وکي په طرف د آدم عليه السلام فسجدوا سجده وکړه ټول الا ابلیس سوا د ابلیسنا کان من الجن او دې د پیریانو نه ففسق عن امر ربه نو تو د طاعت د رب خپلنا د بندګي د رب خپلنا افتتخذونه آیان تاسو نیوې هغه و ذریته او اولاد داغه اولیاء مددگار حاجت روا اولیاء دوستان من دونی سوا زمانه و هم لکم عدو او حال دا چې دی خوستاسو دشمنان دی بیسا لظالمین بدلا بدل دا ابلیس دی ظالمانو لا پا بدل دا اللہ تعالی کے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض نو حاضر کری ما دی پیدائش دا اسمانونو دزمکی تا ولا خلق انفسهم ون پیدائش دا هم جنسو دا دیتا وما کنتم متخذ المضلین عضدا او نیم زنی ان کے گمراہ کو ان کو خلق ولا امدادیان ويوم يقول وكما رسيبو يلا نادو شركائي چغوه شریکان و زماتا الذين زعمتم اغا کسان چه تاسو با گمان کو تاسو با دعوه کوله چه دا شریکان دی دا اللہ فدعوهم ندیبو تاوازو کی فلم يستجیبو لهم ناغیب اس جواب ورنکی دیتا و جالنا بینهم موبقا او بگرزو من پمینز دی کی زید حلاکت کند دا حلاکت ورع المجرمون النارا اوین مجرمان خلق اور فظنون یقین بو کی انهم واقعوها چې بشک دی پریوتون کی دی پاغه کې ولم یجدوا انها مصرفا او غنمو یاغینا زیدا وړیدو ولقد صرفنا فی هذا القران او یقینا قسم قسم بیان کړی دی مونږ په دې قران کریم کې لناس دخل خود فهدی د پاره من کل مثل دار قسم بیانونه وکان الانسان او دی دا انسان اکثر شیء جدل زیاد دا هر چیز نا پا جگڑا کولو کے وما من الناس ان یؤمنو او ندی من کڑی خلقو لد ایمان روڑلونا از جاہم الہدا کل چراغ دیتا ہدایت ویستغفرو ربهم او ندی من کڑی دی خلقو لد بخن طلب کولو دا دید رب خبلنا الا انتا تیم سنت الاولین مگر دا چانتا یوم سنت الاولین مگر انتظار د دې خبرې چراب شي دي ته طریقه د مخکنو او یا یوم العذاب قبلا یا دا چراب شي دي ته عذاب مخامخ وما نرسل المرسلین او نر علی کوم انبیاء کرام الا مبشرین مگر زیر ور کون کی و منذرین او ير ور کون کی او یجادل الذین کفروا بالباطل او جگړی کوي هغه کسان چې کافر دي په غلط شوبو په ناروا شوبو یود حضو به الحق دیده پارا چون وڑی پا دی سر حق واتغذو آیاتی وما انذرو حضوا او نیولی دی آیاتو نظما غجدیل پی یر ورکڑ شوی در توقی ومن ظلمو سوق دلوی ظالم ممن داغ چان زکر بی آیات رب دیهی چی یاد کلیشی غط آیاتو نظربو فا عرضان حان و مخواری داغینا و نسی ما قدمت یدا غیر کیا غا عملونا چی مخیلی گلی دی لاسونو دادو انا جعلنا علا قلوبهم اکنتا ان یفقهو ہو یقیناً پیدا کری دی من پسلونو دادیبان پردی منک انکی دپوی دا قرآن وفی آذانهم وقرا او بغغنو دادی کی بوش دے دا شرک دا غبرو نارواو و ان تدعوهم الالہدا او کترا پلی دی لارقونی دا برابر لارتا فلن یحتدو اذن ابدا نچری بلار نومی دغه وخت کی چری وربک الغفور ذو الرحمه اور ابستا دیر بخنه کو انکی خاوند مهربانه دی خاوند رحمت دی لو یؤاخذهم بما کسبوا کونی ویلی دی په سبب دا هغه په تو عملونو چې دی کړی دی لا چل لهم العذاب نو په تلوار به ور کړو دی العذاب بل لهم موعد بلکی دی د پاره نه خدا وخت مقرر دی لن یجدو چی چری بو نومی دی من دونی موئلا مخی داغی تا زیده تیخ دے یا دی داغی نا زیده بنائے و تلک القرآن او دغا کلی اہلکناهم حلاک المنگغی لما ظلمو کلج ظلمو کو و جعلنا لمحلکهم موعدا او مقرر کلو منگ دید حلاکت دا پار وقت مقرر